salam zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika jalsa yetu hii fupi nakusudia kutoa nasaha kuhusiana na njia za kutengeneza tabia zilizokuwa nzuri na namna gani mtu anaweza kazivuna hizo tabia mpaka awe ni mwenye kujipamba na tabia hizo. Jambo ambalo linatakiwa lifahamike ni kwamba hakuna shaka kwamba tabia zilizokuwa nzuri ndiyo chombo kikuu kinachompamba Muislamu. Yaani Muislamu akiwa hana tabia nzuri, basi anakuwa hana pambo lile ambalo anatakiwa awe nalo katika kila nyanja. Na hasa ikiwa Muislamu huyo ni talib ya ilmi shar'i, ni mwanafunzi ambaye anayejifunza au anayesoma elimu ya kisheria. Kwa kila Muislamu na hasa mwanafunzi anatakiwa ajipambe na tabia nzuri, na kinyume chake ajiweke mbali na tabia mbaya. Kwa sababu sheria ilivyokuja, imekuja kuamrisha watu wajipambe na tabia nzuri, kadhalika sheria hiyo hiyo ikaja kukataza watu kujipamba na tabia mbaya, na hasa zile ambazo zilizokuwa katika uwezo wako. Kwa mfano, kuamka kusali, kujisomea, kuheshimu wakubwa, kujiepusha kuleta ugomvi na wenzako, yale ambayo unayaweza, hayo unatakiwa ujipambe nayo ili uweze kukamilisha kile ambacho kinachoukamilisha Uislamu wako. Jambo ambalo wengi katika watu na hasa tulabi na ilmu hushindwa ni kujua zile njia ambazo zitamfanya yeye aweze kuwa na tabia nzuri, au njia za kumfanya aweze kuzivuna zile tabia. Kwa sababu tabia ni kitu ambacho kinahitaji mtu ajitahidi kukitafuta, ajitahidi kukivuna. Kwa sababu unapozaliwa, unazaliwa sehemu ambayo huenda mazingira ya pale yakawa si mazuri katika upande wa akhlaqi alhasan, ukawa utachukua zile tabia wewe bila kujijua, zikawa ndio tabia zako. Kwa hiyo ili uondokane na tabia zile, ni lazima upate njia za kukusaidia wewe kupita, ili uweze kuwa katika watu wenye tabia zilizokuwa nzuri, lakini pia uweze kupata njia za kuweza kuzitumia na kuzifanyia kazi zile tabia. Tukiwa kama wanafunzi hapa katika markazi yetu hii hazi markazi dawa, nitataja takriban njia tano kwa haraka haraka ambazo itakuwa ni zawadi kwenu nyinyi kwa siku hii ya leo. Kila mwanafunzi atatakiwa ajitahidi kufuata na kuzifanyia kazi njia hizi tano, ambapo la shaka kutakuwa na wanafunzi ambao tabia zao si nzuri, lakini katika wakati huo huo sidhani kwamba hao waliokuwa na tabia mbaya watakuwa wamekusudia na wameridhia kuishi katika tabia hizo, bali mpaka kukubali kuja hapa kuishi katika mazingira ya shule, ukaacha wazazi, wewe ni miongoni mwa watu ambao waliokusudia kujitoa kwa ajili ya kutafuta kuisoma hii dini ambayo ndio msingi wa tabia nzuri. Miongoni mwa njia ya kwanza ni al-ilmu, ambayo ndio hii tunaoichukua hapa. Kisema elimu, tunakusudia maarifa tu anwa'il akhlaqi alhasana, kujua zile aina za tabia nzuri ambazo Uislamu umeziamrisha, na kujua aina za tabia mbaya ambazo Uislamu umezikataza. Hautopata tabia nzuri isipokuwa utazikuta zimeelezewa ndani ya Qur'an na zimekokotezwa watu wazifate. Kadhalika hautopata tabia mbaya isipokuwa utazikuta ndani ya Qur'an na zimekatazwa watu kuzifata. Kwa hiyo elimu hii kwa talib ilmi ni elimu ya msingi sana. Talibu ilm ash-shar'i, kujua tabia nzuri, kujifunza tabia nzuri ni zipi, ni elimu ya dharura, kwa sababu bila kufahamu elimu hii hauwezi ukajifunza wala huwezi ukajipamba kwa tabia hizo. Hauwezi ukajipamba kwa tabia hizo. Kwa hiyo kama mwanafunzi unatakiwa uchukue muda kwa ajili ya kutafuta kuzifahamu tabia zilizokuwa nzuri ili uweze kujipamba nazo. Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili, al-ihtimamu al-kamil bitakwiyati maani al-aqidati al-islamiyya fi an-nafs. Kutulia umuhimu ulio kamili wa kutia nguvu maana ya aqida za Kiislamu katika nafsi. Maana ya aqida za Kiislamu katika nafsi, maana yake ujue huu Uislamu wa aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa, na sio Uislamu wa itikadi zinginezo kama itikadi za Ashaira, kama itikadi za Sufi, kama itikadi za Mu'tazili, kama itikadi za Matridi na wengineo katika watu waliopinda, maikhwani, mahizbu tahariri, matakfiri. Ukiwa na itikadi hizo siku zote hauwezi ukawa ni mwenye tabia nzuri. Na kutoleeni mfano, mathala shababu ambao unawaona wamekita katika imani, wanaswali mpaka sura zinatoka sigda kama shilingi tano ya zamani, sawa, magoti yao yamekuwa na sugu kama miguu ya ngamia. Hawa shabab unawakuta katika baadhi ya nyakati wanaingia katika matendo yasiyokuwa na huruma, sababu Uislamu ni dini ya amani, lakini unawakuta wanajiingiza katika mambo ya kulipua watu masokoni, supermarket, kulipua watu kwenye magari, mabasi, kwenye matreni na vitu vingine vinafanana hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu hawakuwa na ule umuhimu wa kutilia nguvu maana ya itikadi sahihi katika nafsi zao. Ambapo maana ya itikadi sahihi inakusudiwa hapa ni itikadi ya salafu na salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Allah awawie radhi watu hawa. Tukisema hivi tunakusudia kwamba wewe ambaye unayesoma katika chuo chetu hichi cha Markazu Da'wa unatakiwa utilie umuhimu kuijua aqidatu salafu na salih, kuifahamu vizuri. Ukijua aqidatu salafu na salih utajua kwamba hawa watu walikuwa na tabia gani. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake anasema, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Hii ni akhlaqi, ambayo akhlaqi hii imetolewa kwenye nini? Kwenye aqida. Wazi? Kisha akasema ruhamau bainahu. Hapa tunapata vitu viwili vya msingi vya mwanzo kabisa, kwamba wale waliokuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam ni watu gani? Ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Hawa walikuwa shida ala al-kufar, walikuwa ni wakali kwa makafiri, lakini walikuwa ni maruhama baina, wanahurumiana wao kwa wao. Sisi tunafuata manhaji salafi, apatikane mtu kazi yake ni kupiga wengine, kazi yake ni kuwachonganisha wengine, kazi yake ni kuwasengenya wengine, kazi yake ni kuwaibia wenzake na mfano wa hayo, ambapo tabia za wizi, za udokoaji, tabia za kusengenya, tabia za kupigana, tabia za kutukanana si tabia za masalafu, si tabia za masalafu. Ukikosa huo msingi unakuwa umekosa msingi wa itikadi yetu sahihi ambayo aliyotufundisha Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni lazima hii itikadi uliyokuwa nayo uitie nguvu, uwe ni mtu ambaye unafahamu maana ya hii itikadi katika nafsi yako, ikite. Ikikita katika nafsi yako, maana yake utakuta itikadi hii na ukataza kila kilichokuwa kibaya, kadhalika pia inakuamrisha kila kilichokuwa kizuri. Kadhalika pia uwe ni mtu ambaye unaohudhurisha katika nafsi yako malipo ya matendo mabaya. Unahudhurisha katika nafsi yako malipo ya matendo mabaya, kwamba mimi niliyempiga huyu, Uislamu umekataza. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sawa? Kumtukana Muislamu ni ufasiki na kumpiga ni ukafiri. Kusudia ukafiri ambao sio ukafiri unao, kusudia ambao ni ukafiri mkubwa, ambao ni kufrun asghar. kuhudhurisha hili. Je, ni kiiba? Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Haya ndiyo malipo ya mtu ambaye aliiba labda shilingi 20, shilingi 10, shilingi 50 ya mwenzake. Talibi ilmi shari ambao wote wanatafuta. Mtu labda ameona simu ya mtu kachukua, ameona kanzu kwenye likizo kachukua na kadha. Haya yanatofautiana na akhlaqi za Uislamu. Jambo la tatu, mubasharatul a'mali tayyiba allati tusaidu ala taqwimil akhlaq. Ni lazima mwanafunzi abashiri matendo mazuri ambayo yatamsaidia yeye katika nini, katika tabia zake. Kwamba kila wakati wewe una practice matendo yaliyokuwa mazuri, unawahi sala, sawa, baada ya sala unasali kablia, baadia, kabla ya sala unasali kablia, ukiingia msikitini unasali tahiyatul masjid, siku ya Jumatatu na Alhamisi unafunga ayamul bidhi zile 13, 14 na 15 unafunga. Wazi, unakuwa wewe ni mwepesi katika kuwasaidia wenzako. Tunasaidiana sisi wanafunzi kulingana na uwezo wetu. Hatuna vikubwa sana lakini tuna vidogo. Mtu anaumwa hali, unamtengenezea hata kachumbali, unampa impe apitaiza kula. Kadhalika pia unanunua tandizi ya 100, shilingi 200, unampelekea tunda mwenzako. Hizi tabia zitakujenga. Tabia hizi zikikujenga zinakujenga hapa shule, pia zinakujenga katika familia yako. Utakuwa na mapenzi na familia yako, utampenda babako, utapenda mamako, utapenda mkeo, utapenda watoto, utapenda majirani zako. Utaishi maisha ya furaha katika maisha yako. Lakini kitakachokuwa kimekusaidia ni kule kubashiri yale matendo mazuri. Kila tendo lilokuwa zuri, jitahidi kama talibu ya ilmu ulibashiri, ulitende. Tena jitahidi wakati mwingine uilazimishe nafsi yako kwamba hili tendo zuri msibi nilifanye. Ukiwa ni mtu ambaye unabashiri, kadhalika pia utajiweka mbali na matendo yaliokuwa mabaya. Yule mtu aliyekuwa waheri katika macho ya watu hatopenda aonekane na shari katika macho ya watu, kwa atarudi nyuma kwenye shari, alafu atasogea mbele kwenye nini, kwenye khair. Nafsi yake itakuwa ni nafsi iliyotakasika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye alizaki nafsi yake, aliitakasa nafsi yake. Kutakasa nafsi ni kwa kuifanya nafsi iwe ni yenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Wazi? Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakusema kad aflaha man ta'allama kaifiyata tazkiyatiha. Nyinyi mnajifunza namna ya kuzaki nafsi, sivyo? Namna ya kuwa nafsi ni nzuri na nitakasifu. Allah hakumpa ufaulu huyo mwenye kujifunza, lakini Allah amempa ufaulu yule aliyeingia katika matendo, aliyeitakasa hiyo nafsi. Kwa hiyo baada ya kuwa nyinyi mnajifunza, ili muingie katika ufaulu, ni lazima muhakikishe hicho kitendo ambacho mnachojifunza mnakitekeleza, na nafsi yenu inakuwa kama jinsi ambavyo mlivyojifunza. Kadhalika katika kubashiri matendo mazuri, Allah subhanahu wa ta'ala ametolea mfano katika swala. Waqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sawa, kila sisi tunasali. Kwa siku tunasali vipindi vitano. Hiku ni kubashiri matendo mazuri. Allah anatuamrisha simamisheni sala, katika sala na kataza machafu na maovu. Kwa tunakuja kuona kwamba kwa mtu kuswali nafsi yake inatakasika, inajiweka mbali na yale yaliyokuwa mabaya. Kadhalika na matendo mengine mengi ya kiibada, kazi yake ni kutakasa nafsi. Kwa ukitaka kuitakasa nafsi yako, nafsi iwe nzuri, iwe ni yenye akhlaki zilizokuwa nzuri, ni lazima ujitahidi kuyabashiri matendo yaliyokuwa mazuri. Jambo la nne, la pili, yani kabla ya la mwisho, tadribu alilmi, atadribu alilmi wa riyadatu nafsiyya. Sawa, mazoezi ya kielimu na mazoezi ya kinafsi. Kwamba mtu anapokuwa anajitahidi kila wakati ku tabiq yale ambayo aliyoyasoma, kutabiq yale ambayo aliyoyasoma, kadhalika pia kujizuia na kila ambacho kilichokatazwa, yani kuizuia nafsi yake kila ambacho anachokitamani katika makatazo. Wazi, ukiwa utafanya haya mawili, moja ukafanyia mazoezi ya kila ulichokisoma, mbili ukajizuia kila kinachotamaniwa na nafsi yako, wewe utakuwa umefanya sababu au umechukua njia ya kuingiza nafsi yako katika tabia zilizokuwa nzuri, sawa muda uwe mrefu au mfupi. Kwa kila unachokisoma kizuri unakifuata, kila ambacho nafsi yako inakitamani unakiacha. Ili uweze kudumu katika tabia zilizokuwa nzuri, lazima uwe katika hali iliyokuwa hivyo. Unasubiri kila ambacho kilichokuwa kizito. Mathalan hapa katika utafutaji wa elimu kuna uzito. Kuna uzito wa kila aina ambao nyinyi mnaufahamu. Inawezekana chakula hakina ladha kama kile cha nyumbani. Sawa sawa eh? Inawezekana mazingira hayakupendezi kama yale mazingira ya nyumbani. Izoeze nafsi yako katika kuyaacha yale unayotamani kule, ndio utapata hiki ambacho unachokitafuta hapa. Kadhalika pia ukiwa hapa shuleni, walimu wanatufundisha njia fulani fulani ambazo zitatufaa zitupate elimu. Izoeze nafsi yako kuyafanya haya na kuyatekeleza haya, basi kile ambacho unachokitafuta utakipata. Mwanafunzi wa aina yoyote atakayekuwa katika sura kama hiyo, huyu mwanafunzi lazima awe mwanafunzi naje. Peni mfano tu wa kiakili. Mwanafunzi anaweza akawa na akili nyingi sana, muelewa sana. Lakini mwanafunzi huyo huyo ikiwa ataingia darasani akamchukia mwalimu na akachukia somo, basi mwanafunzi huyo atafaulu masomo yote. Lakini lile somo ambalo alimchukia mwalimu wake na akachukia somo hilo, hilo somo hatofaulu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari alikwisha chukia nafsi yake, lile somo liliondoa ikaliweka pembeni. Kwa hiyo hawezi akafaulu na wala hawezi akafanya vizuri. Hata kama hatofeli kama jinsi yanavyo wanavyofeli wengine, lakini na yeye katika ile somo lazima atafeli. Kitakachokuwa kimemfelisha ni nini? Ni kule kutokufanya tadribu ya nafsi yake katika kile ambacho anachosomesha. Kila anachosomesha hakufanyia tadribu, basi lazima apunguze maksi katika kile kitu. Tumeelewana? Mwanafunzi anatakiwa katika hali hii ya shule ajitahidi kuizoeza nafsi yake kuwa na dhiki. Katika nukta hii, ajitahidi kuizoeza nafsi yake kuwa na dhiki, lakini pia aifanye nafsi yake kuwa ni tajiri. Kwa nini nakwambia hivyo? Ukizoea nafsi yako kuwa na dhiki, hautasumbuliwa na mazingira haya. Utakula kitakachopatikana, utavaa kitakachopatikana. Wazi? Ukizoeza nafsi yako kujiweka kwamba yenyewe ni tajiri, imetosheka, utajiweka mbali na masuala mazima ya kuombaomba ambayo Mtume Aleyhi Salatu Wasalam ameyakataza. Mtume Salam anasema, man yastafif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Haya mambo matatu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametia ahadi kwa yule ambaye atakayetekeleza hapa duniani, Allah yeye atampa badala. Kwa ghina iliyokuwa kamil ni ile ambayo atakayokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Subira iliyokuwa kamil ni ile atakayokupa Allah subhanahu, kadhalika pia ifa iliyokuwa kamil ni ile ambayo atakayokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya mwisho, saa al-inghimasu fil bi'ati as-saliha. Ni lazima Muislam au mwanafunzi anayetafuta elimu ya kisheria azame katika bia iliyokuwa salama. Wewe kama mwanafunzi lazima hapa utafute mwanafunzi mwenzako aliyekuwa ana tabia nzuri, huyo ndiyo awe rafiki yako. Ukitafuta mwanafunzi ambaye hana tabia nzuri, huyo akiwa rafiki yako atakupoteza. Mathalul jalisi suu wal jalisi salih. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya. Huko akasema ni kama hamilil miski, rafiki mzuri ni kama mtu ambaye aliyebeba manukato ya miski. Huyo atakuuzia au utapata harufu yake utafurahi. Na huko akasema kanafikhil kir, sawa na mchoma vyuma. Huyu ima atakuunguzia nguo yako au utapata harufu iliyokuwa mbaya. Kwa lazima ujiweke karibu na mtu mwenye tabia iliyokuwa nzuri, mtu ambaye aliyekuwa na mazingira mazuri. Kwa nyewe wanafunzi, mtafute mtu mwenye uelewa, mtu mwenye kupenda kufanya muraja vizuri, ishi naye, ambatana naye, fata itikadi zake, fata ada zake na yale ambayo anayoyapenda. na wewe uyapende kwa sababu yatakuwa ni mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nukta hii anakataza, anasema la tusahib illa mu'mina, usimfanye rafiki isipokuwa mu'min, wala yakulu ta'amaka illa ish illa taqi, na wala asile chakula chako isipokuwa nani? Isipokuwa yule aliyekuwa mcha Mungu. Hapa katika wanafunzi kuna wacha Mungu, kuna wacha Mungu ambao wewe mwenyewe ukimwangalia nafsi yako unasema huyu ni mcha Mungu kuliko mimi. Kwa hiyo jitahidi kuambatana naye, usimfanye mcha Mungu kisha ukawa mchokoza, we mcha Mungu bwana, we sahaba, we tabii, we kadha, napeana majina. La, kuna watu ambao ni wacha Mungu ambao hao ukihisi kwamba ana nao fulani ya ucha Mungu, basi huyu ndiye ambaye unatakiwa wadhih ujipambane naye. Na ndio maana salafu na salih walikuwa wakiwaamuru wanafunzi wao na watu wao wawahame watu wa bid'a na watu wa maasi, hajrul mubtadi'. Hii tunapata kutoka kwa wema waliotangulia. Si mnalifahamu hili kama ni katika msingi yetu? Salafu na salih walikuwa wakituamuru tujiweke mbali na watu wa maasi na watu wa bid'a, kadhalika pia tujiweke mbali na ashabul akhlaqi radhila, tujiweke mbali na watu wenye tabia mbaya. Watu wenye tabia mbaya ni watu ambao tunatakiwa tukae nao mbali ili tusije tukavuna tabia zao. Sasa kituo chetu hichi cha Markazu Da'wa al-Islami ni kituo mashallah, kina walimu wazuri, walillahi alhamd, walimu ambao ni vijana bado wana nguvu ya kufundisha. Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia na kuwafikisha kuwa watakuwepo hapa na kupeni elimu ya kisheria. Lakini pili ni kituo ambacho kuna wasimamizi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kusimamia kituo hichi kwa gharama zilizokuwa kubwa sana ambazo nyinyi hamzijui. Takriban wanafunzi msiopungua 200 na kitu, sawa? Mnakaribia wanafunzi 300. Mnakula asubuhi, mnakula mchana, mnakula jioni, mnasoma, mnalala. Walimu wanasomesha kuanzia asubuhi mpaka mchana. Kunakuwa na muda wa kupumzika na kupata chakula. Kuna halaka za takriban wiki nzima. Mashekhe wanakuja, wanakusomesheni. Hii la shaka kwa ni nini? Ni'matun min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wazi? Na hicho mlichokuwa nacho katika neema basi kinatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in shakartum lazidannakum. Kwamba ni mkishukuru hichi ambacho ninachokuneemesheni basi nitakuzidisheni. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Na ama kwa neema za Mola wako basi zihadithie. Kwa katika kuhadithia neema za Allah, kushukuru neema za Allah ni kujitahidi kuyatenda yaliyokuwa mazuri, kujitahidi kuambatana na aqida ya wema waliotangulia, kuikadiri ile maana ya aqida ya Uislamu ambayo hii itakusaidia kuwa na tabia zilizokuwa nzuri, ni kubashir matendo yaliyokuwa mazuri ambayo pia hilo litakusaidia kuvuna kuchuma tabia zilizokuwa nzuri, ni kujitahidi kuwafanya marafiki wazuri kuwa ndio watu wako wa karibu na kuwaiga katika kila ambacho walichokuwa wanakufundisha, ili kutoka katika nukta hii ya markazi hii ya da'wa, nuru ya Uislamu, nuru ya aqidatu ahli sunna wal jamaa iweze kuenea Tanzania nzima na nchi za jirani mpaka dunia nzima. Na biidhnillah, kwa kila ambavyo utakapokuwa unaitakasa nafsi yako, la shaka Allah subhanahu wa ta'ala huko mbele pia naye anakufungulia katika yale yaliyokuwa mazuri na hasa yale yaliyokuwa unayakusudia. Si kila anayesoma dini huwa mwisho wa siku anakuwa sheikh. Si kila aliyesoma dini huwa mwisho wa siku anakuwa daia. Kuna wengine wanakwenda huko anakuwa bodaboda, anakuwa kadha. Lakini nukta ya msingi ni akhlaq hizi ambazo ulizokuwa nazo hapa ndio zitakazokufungulia yaliyokuwa mazuri huko. Ikiwa utaendelea kuwa na tabia mbaya, ukajificha, ukawa ni mtu wa kwenda mipirani, ukawa ni mtu wa kwenda kule na kule, hata kama walimu hawatojua, wasimamizi hawatojua, ukamaliza, basi hili litakuwa kwako wewe ni illa itakayokusababishia wewe kutokuwa daia mzuri kule mbele. Wala shaka sote tunakusudia tuwe maduati wazuri biidhnillah, ili tuweze kuifungua hii dunia na tuweze kuipiga vita bida, kadhalika pia tuweze kupiga vita maasi. Mazingira sio kuwa mazuri, maana yake unaacha ule msingi wa njia ambayo itakufikisha katika tabia iliyokuwa nzuri, si ndio? Ushazama hapa, basi zama hapa hapa. Usiwe ni mtu ambaye unatoka unachomoka unakwenda sehemu fulani, unachomoka unaenda sehemu fulani. Katika mtihani mkubwa wa wanafunzi na eji hii ya ibtidai mutawasitu, mipira hii, mipira ya Ulaya, mipira ya Simba na Yanga, mipira ya kadha, ambayo hiki kitu mnatoka nacho kule mitaani. Sasa utakapokuwa tayari umetokana na ile bia ya kule, sema alhamdulillah, Allah ameniepusha na ile bia, basi sasa hivi nimeingia katika bia iliyokuwa saliha, lazima ni nini, nijichanganye na haa. Wadhalika bi mukhalatati almu'minina dhawi ish alakhlaq alhasana, hii kuzama katika mazingira mazuri ni kujichanganya na waumini ambao wenye tabia nzuri, kwa sababu tabia ya mwanadamu inavunwa kutoka kwenye mazingira mazuri. Nyinyi mnasoma adabu eh, au msomi adabu ha? Watu wa adabu wanasema albi'atu tu'athiru aladab, kwamba bi'a, mazingira yanaathiri tabia. Al-insanu kad yata'atharu bil bi'a wa kad yu'athiruha, mwanadamu anaweza akaathirika kutokana na mazingira, kadhalika pia yeye anaweza akayaathiri yale mazingira, kama vile tunavyoathiri njia zilizoota nyasi. Tukipita pita sana zile nyasi zinafanya zinapotea, tukichoma choma miti, tukakata mazingira ya hali ya hewa, mvua zinakimbia zinakwenda kunyesha huko kwenye mapori yenye miti, sisi hapa tunakosa maji. Kadhalika pia mazingira yanaweza yakamwathiri mwanadamu, ya kuathiri kuvaa, ya kuathiri kuongea, ya kuathiri muamala na kila kitu. Unaweza ulikuwa unaswali kufika katika mazingira fulani ya watu usioswali, kuswali huko una aibu. Hata kuswali tukasema na huyu wakati wa adhuhuri niende nikaswali, ukaona aibu. Sasa hawa watu wataanza kunizodoa zodoa kwamba unaenda kuswali, unapenda kuswali swali na kadha na kadha. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum, naktafi bihadha alqadri, wallahu aalam, sallallahu alaihi wasallam, baraka nabina Muhammadin wa alihi.